Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 4 de juliol i ja comença el teu programa de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella al 91.6 de la FM, pensat per apropar les cultures. Com cada edició tindrem les notícies, els esports de Llatinoamèrica, on comptarem amb la col·laboració d'una personeta nova des de Monterrey a Mèxic. Avui a la nostra tertúlia ens ocuparem de les xarxes socials, ara sí que tindrem la recepta de la Lourdes Nebot i no pot faltar el toc musical. Et saluda Poli Hernández en nom de tot l'equip de l'altre lado del charco i espero comptar amb tu la propera hora. Comencem. I comencem amb les notícies en veu de la Mireia. Bon dia, Mireia. Hola, bon dia a tothom. Què tal el cap de setmana? Bé, molt bé, una mica més relaxat que altres. Que bé, doncs escoltem els titulars. Entra en vigor la nova llei d'estrangeria. La nova llei d'estrangeria, que va entrar en vigor el dijous 30 de juny, vol incentivar el retorn dels immigrants al seu país d'origen i ho farà facilitant la tornada a Espanya, sempre que es comprometin a estar almenys 3 anys al seu país. Pel que fa a l'obtenció de la nacionalitat, una de les novetats importants és la figura de l'arrelament familiar. Així, els immigrants que tinguin una filla o fill menor d'edat amb nacionalitat espanyola podran sol·licitar la regularització de la seva situació. Es manté la figura de l'arrelament laboral, amb 2 anys de residència i un contracte de treball, i també la d'arrelament social. En aquest cas, els requisits són 3 anys de residència, vincles familiars i contracte de treball. Finalment, una quarta possibilitat és la regularització per motius humanitaris. La nova normativa neix amb l'oposició de mig de centenar d'entitats socials que demanen la regularització immediata dels immigrants il·legals i el tancament de centres d'internament d'estrangers. Però només serà possible quan el país d'origen dels pares no concedeix automàticament la nacionalitat al fill, amb la qual cosa el nadó es consideraria apàtrida, com és el cas de Colòmbia, Perú, Argentina, Paraguai, Costa Rica, Cuba i Hondures. La resta dels països llatinoamericans consideren els seus nadons nacionals, encara que hagin nascut fora de les seves fronteres. Així doncs, aquests menors no podran regularitzar els seus pares. I Hugo Chávez admet en un discurs televisat que l'han operat de càncer. El 30 de juny, el president veneçolà, mitjançant un discurs televisat, va admetre que havia estat sotmès a una operació en la qual li van extirpar un tumor cancerigen. L'anunci que confirma els rumors que hi ha hagut aquestes setmanes. I discuteixen en Argentina una possible organització de països exportadors de liti sud-americà. Es va obrir una polèmica per la idea de crear una organització de països exportadors del liti, integrada per Argentina, Xile i Bolívia, els 3 països amb el 85% de les reserves mundials d'aquest mineral, que podrien regular preus com ja ho fan els productors de petroli. Bolívia concentra el 50% de les reserves mundials de liti, estimades en 11 milions de tones mètriques, seguit per Xile amb 25% que encapçala la comercialització amb el 44% del mercat, en vendre 12.000 tones mètriques anuals, seguit per Austràlia amb el 25%, Xina amb el 13% i Argentina l'11%. Per últim, els argentins Alan Pauls i Rodrigo Fresán conversaran a la Casa Amèrica Catalunya. Avui a les 8 del vespre, Casa Amèrica Catalunya, ubicada al carrer de Còrsega 299, fa una sessió del cicle L'ofici de l'escriptor, la qual forma part de diverses converses amb escriptors llatinoamericans destacats i emergents. Avui, l'escriptor argentí Alan Pauls parlarà sobre el seu ofici, les seves pràctiques literàries, els seus mètodes de creació i les seves lectures de capçalera en conversa, amb el també escriptor argentí Rodrigo Fresán. Alan Pauls és també traductor, periodista, guionista, col·laborador del diari argentí Pàgina 12 i crític de cinema. La seva novel·la El Pasado, guanyadora del Premi Herald de l'any 2003, ha estat adaptada al cinema pel director Héctor Babenco. I unes petites efemèrides de la setmana. El 5 de juliol de 1811, Veneçuela declara la seva independència de la corona espanyola. El 6 de juliol de 1907, neix Frida Kahlo, pintora mexicana del surrealisme. I el 9 de juliol de 1816, Argentina declara la seva independència de la corona espanyola. I ara escoltem el més important del món esportiu en veu d'Alejandro Garza, qui s'afegeix a l'equip de l'altre lado del charco. Benvingut, Àlex, i endavant. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Garza en un enlace desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, hasta Barcelona para informarles lo más relevante del deporte latinoamericano que sucede en el mundo. Iniciamos con Grandes Ligas, donde el dominicano Ervin Santana ganó su primer juego en un mes cuando en Anaheim, California, Russell Branyan conectó el domingo un cuadrangular de dos carreras para el desempate en la séptima entrada, y el dominicano Santana lanzó hasta la octava y así conseguir su primera victoria en un mes y ayudar a que los angelinos de Los Ángeles superaran por 3-1 a sus vecinos los Dodgers en el último de los 6 partidos de la serie de la autopista. Santana, que tiene un récord de 4 ganados y 8 perdidos, permitió una carrera con 6 imparables, ponchó a 7 y otorgó un pasaporte. El derecho, que iba de 4-0 con un promedio de 4.31 en carreras limpias permitidas en sus primeras 6 aperturas, desde que batió a Oakland 4-1 el 25 de mayo, salió del encuentro luego de que James Lonely conectara un doblete con 2 outs, su tercer hit del día. Por los Dodgers, los dominicanos Rafael Furcal de 4-1 con una carrera anotada y Juan Uribe de 1-0. El venezolano Dioner Navarro se fue también de 1-0. Por los angelinos, los venezolanos Maicer Itzuriz de 4-0, Bobby Abreu de 3-1 con una carrera anotada y Alberto Callaspo de 3-0. El dominicano Eric Aybar se fue de 4-0. En el tenis de la ATP, el serbio Novak Djokovic destronó a Rafael Nadal en Wimbledon. Djokovic ganó por primera vez el torneo y con esto su tercer título de Grand Slam al imponerse al español por 6-4, 6-1, 1-6 y 6-3 en la final, justo 2 días después de asegurarse el puesto de número 1 del mundo y desbancar también de este privilegio al español. Djokovic necesitó casi 2 horas y media de duelo para derrotar a Nadal, defensor del título, que no vivió hoy sus mejores momentos en la pista al verse afectado en varias ocasiones decisivas por sus propios errores. Conforme se sucedían los puntos, el serbio iba controlando sus nervios, perfilando el saque y despertando a ese gigante que lleva dentro para contrarrestar a Nadal. Entre alabanzas sin control para el mallorquín, que recibió varios I love you Rafa y la entrega absoluta de los británicos a Djokovic, que no perdonan a Nadal por haber eliminado a su querido Andy Murray, los dos contrincantes iban dando rienda suelta a sus mejores armas, pero fue el nuevo número uno del mundo el que logró imponerse al final del encuentro. Entre los espectadores se encontraba el primer español que ganó Wimbledon, Manuel Santana, junto a su mujer Claudia, y quería ver triunfar de nuevo al joven que ha seguido sus pasos, al que él le abrió el camino. También estaban el secretario del Estado español para el deporte, Albert Soler, y el exbasquetbolista José Montero. Por otro lado, dentro de la actividad del grupo B en la Copa América que se juega en Argentina, este domingo nadie se hizo daño. Este grupo completó su primera jornada con un doble empate entre 4 equipos atascados que no ofrecieron ni goles, ni ocasiones, ni juego que regalar al aficionado al fútbol. El país ganador de las 2 últimas ediciones de la Copa, Brasil, no le sacó brillo a sus figuras ante Venezuela, mientras Paraguay y Ecuador no quisieron dañarse y también empataron a 0. 10 minutos de avalancha brasileña y 80 de juego trabado resumen el debut de Brasil en el certamen. Las estrellas no lucieron, bien controladas por una Venezuela que pareció tener muy en cuenta cómo Bolivia paró a Argentina el viernes pasado. Venezuela sí festejó un punto histórico logrado con un gran esfuerzo defensivo, aunque con los delanteros Rondón y Miku aislados y en guerra con los espigados defensas rivales. Paraguay y Ecuador completaron un día negro de fútbol con un empate a nada, en el que sobresalió Marcelo Elizaga, el portero más longevo del torneo con 39 años. Frenó a Ortigosa en la mejor ocasión del choque y dio la seguridad que necesita una defensa. Hoy por la noche, hora de Argentina, juega México contra Chile. Recuerden que a partir del 14 de julio empiezan los Juegos Panamericanos en la ciudad de Guadalajara, en México, donde estarán compitiendo los más destacados atletas latinoamericanos rumbo a las próximas Olimpiadas. Es todo por hoy. Gracias por su atención y seguimos en contacto en nuestra próxima edición deportiva. Hasta luego, amigos. Moltes gràcies, Àlex, per la teva entrega. Ara continuem a de l'altre lado del charco i Susana acaba d'arribar. Ai, sí, acaba de llegar. De l'aeropuerto. Ah, sí? Sí, acaba de llegar, porque claro. I d'on vens? De Argentina. Ah, sí? Sí, sí, tuve que ir a hacer un tratamiento psicológico. Però de urgencia. Has estat molt poc de temps, no? Hores, sí. I què tal? Sí, bueno, recordaran que la semana pasada ya Mireia me empieza a mirar mal. Es que em sembla molt estrany que hagis estat hores només a Argentina, que has estat més de viatge que fent el tractament, diguem-ne. I amb els diners que costa, eh? Tu sarcasmo me resbala. Bueno. Me resbala, Mireia, yo quisiera ser... No t'enganyis, bueno, Susana. Vamos a seguir con lo nuestro. Es que los riverplayanos, los de River Plate, los de... quedaron consternados cuando bajaron a la vía. Imagino. O sea, recordeu? Sí. Terrible. Me llamaron urgente porque saben que psicóloga Susana Vigoletti, famosa, residente actualmente aquí en Trinidad Bella, digamos. Me fui a dar mi apoyo, mi calor. La Copa América tampoco empezó bien para Argentina. Yeah. En fin, terrible. A mí me sembla molt estrany que si tenen problemes et truquin a tu. Precisament. Perdona'm, però mi fama me precede. Home, la teva botiga de xinos, la teva botiga de petites coses deu ser la teva fama, perquè com a psicòloga jo no et dono gaires punts. Es que no me das puntos para nada, Mireia. Bueno, cuestión. Sí, hice mis pases mágicos psicológicos, digamos, mi colaboración psicológica, pero el plantel. Pero ¿qué feies exactamente? Exactamente. Soporte en el duelo. Es el duelo de River Plate por llegar a la B y eso no debería afectar a la selección argentina. Entonces me moví de River Plate a la selección, de la selección a River Plate. Y claro, conversé mucho con mi compañero, amigo, con Lionel Messi, que claro, ¿ah, sí? Sí, nosotros nacimos en el mismo... la misma ciudad, ¿no? Ahí en Rosario, y él me pidió encarecidamente que fuera, porque claro, era imposible seguir con esta cuestión. ¿Y qué tal? ¿Ha donat resultat? No, la verdad es que no. Sí, lamentablemente no. Y no me extraña que no haya donat resultat. Hay que darle tiempo a las cosas. Yo tenía que volver para el otro lado del charco, no podía quedarme más tiempo, ya veremos cómo lo hacemos. Lo haremos con Skype, lo haremos por teléfono, en fin, algo haremos. Home, els has deixat sols, ¿eh? Yo conversé mucho això también no con el CUM. Això no es ético, ¿eh? Es que si no, mi querida, ¿cómo hacía para poder prodigarme en todas mis actividades? No podía. Entonces, bueno, le dije al CUM, mirá, te dejo encargado. Y bueno, algo hizo el chico. ¿Sí? Y sí, en el partido de Bolivia se portó muy bien el CUM. Lionel no, porque claro, yo me venía, se puso triste y así va la cosa, ¿no? Lionel estaba con tú, ¿no? Claro. Yo le decía, mirá, sí, cuando vuelvas a Barcelona te voy a presentar a Juanito, que por cierto no vino. No, es que no t'estima, Susana. Otra vez, pero qué... S'ha espantat, ¿Qué sabrás tú? L'has espantat. Bueno, yo, es que soy una mujer de mi tiempo, abierta, directa, en fin. No sé por qué lo dices, porque me senté en sus rodillas el otro día... Y porque después al sortir vas a intentar fer-li petons y cosas. Porque soy una mujer cariñosa, una persona massa, abierta. Massa per ell. Una persona abierta, contigo no, porque... No... Bueno, en fin, aquí estoy, contenta, añoro. Jo espero que hagis fet una bona tasca amb aquests nois, sí, i espero que a Lionel també li funcioni per al Barça, no? que normalment a Lionel li va molt bé aquí i no a l'Argentina, és així. Sí, por supuesto, y Lionel me dijo, y decile a las chicas y a los colaboradores del otro lado del charco que me manden un saludo. Es mentida, ¿no? Sí, es que yo segur. No creo. Tú también. Home, tú también. Es una mica estranya el que dius, ¿eh? Bueno, mira, vamos a dejar la cosa. Millor continuem. Continuem del otro lado del charco y posem a la teva disposició al telèfon 93-345-6454 per parlar en directe o deixar el teu missatge a la bústia de veu, però no per deixar mentides com la Susana, ¿eh? Epa, sí. Epa! Ahí no lo pasemos. El correo electrònic del otro lado del charco @rtb-fm.com. Aprofito per enviar salutacions a dues personetes d'una ciutat que es diu Teziutlán, és una miqueta estrany el nom, però així es diu Teziutlán, ubicada al centre de Mèxic, a la província de Puebla, que és una ciutat molt colonial, per cert, i ells són Carlos i Grecia Llerena, dos germans que segueixen aquest programa. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i ara doncs, hem de continuar, donem pas a la nostra tertúlia i el tema d'avui són les xarxes socials. Comencem. Ara hem començat la tertúlia amb una altra música de fons, però ja està, aquesta és la nostra, és molt bo. Era per despertar. Comencem i doncs ja tenim aquí a la Susana, que ja ha parlat, així que sí. Continuem amb la Susana i també la Mireia, que ja ens ha donat les notícies. Sí, seguim que me aquí. Sigue pateando per debajo de la mesa, haciendo su acoso laboral. Que mentidera que ets, Susana. Perdona? Que mentidera que ets, t'ho torno a repetir. I a part de la Mireia i de Susana, també tenim a la Patricia Pari. Bon dia, Patri. Hola, bon dia a tots i totes. Aquí estic una mica espantada per l'arribada de la Susana i no sé on posar-me, perquè entre la Mireia i la Susana sembla que hi ha un tema... Una mareja sí, eterna. Jo prefereixo continuar de peu. No és necessari, que aquí hi ha una altra cadira. Clar, perquè tu, Patri, no ets la Susana i no t'asseus a sobre de la gent. Otra vez volvemos con la crítica velada, otra vez. Doncs comencem. Més endavant també tindrem a les comadres, que ja feia temps que no sabíem res d'elles i ara nosaltres entrem en matèria. Últimament la majoria de la gent no pot viure sense les xarxes socials, oi? Ay, sí, la verdad no puedo vivir sin la cantidad impresionante que tengo de amigos en Facebook, fíjate. Mira, doncs estàs donant-me la raó. I tu, Mireia? Jo crec, Susana, que són aquests robots pornogràfics que et van agregant i els acceptes a tots. Però esto va de castaño oscuro, sí, esto, això, ¿eh? És veritat. Va de castaño oscuro. No havia entès, però és que és veritat, a vegades t'arriba un mail d'alguna persona i no sé què i resulta que són pàgines aquestes. Sí. Bueno, sí, és com una espècie de publicitat velada. Sí, a veces sí que hago así, es un poco de publicitat velada yo también. Para promocionar mi cadena de todo a 100, que también es una... El mail no era para la feina de psicòloga, que seria... También lo hago, también, pero con otro nombre. És que això tampoc és ètic. Es un que dia ens agregarà la Susana en pilotes. No, la Susana. Facebook. Yo te voy a decir una cosa, Mireia. ¿Vos te crees que sos muy amiga de Juanito y Juanito tiene sus cosas también? Él me ha pasado unas fotos comprometedoras tuyas. Y bueno, ya hablaremos de eso, te lo digo. Yo creo que ahora cuando pases las fotos serán unos montajes. O tal vez eso. Sí, es cierto que utilizo muy bien el Photoshop. Es cierto, es cierto. Doncs mira, continuem. Aquestes xarxes socials estan revolucionant el món des de fa anys, però d'on i quan van sorgir aquestes xarxes? Quins van ser els culpables de tota aquesta mena de malaltia que molts patim? Hem de saber que les xarxes socials són més velles que el Facebook. De fet, des dels anys 30 a Londres hi havia un robot missatger al que li deien The Notificator, el qual tenia unes taules públiques on la gent deixava missatges als amics per un preu mòdic, és a dir, que semblant al Twitter d'avui. Així és, i en 1969 va aparèixer CompuServer, un paquet que de primera vegada donava accés a una xarxa tancada i a uns determinats serveis online, que eren interns, com informació diària, chat, fòrums, actualitat, compres, viatges. Sí, i després a l'any 1978 trobem el CBBS, que vol dir Computerized Bulletin Board System, o sigui un sistema per distribuir butlletins entre ordinadors. I ja el 1989 arriba la World Wide Web, és a dir, les 3 W inventades per Tim Berners-Lee, que són cercadors de moltes pàgines mitjançant un navegador, és a dir, la web. Sí, aquest, per exemple, és un amic meu, como de Diego Posaltra, sí, es un amigo mío, el de la World Wide Web, sí, somos todos amigos, está en el Facebook. I segurament que et va donar el servei des de molt, molt de temps, no? La primera, jo era la primera. Ah, sí. Claro, claro, claro. No em diguis. Va, va. Clar, i ja eres vella. Sí. No et crec. Soy una mujer experimentada. Bé, i després van anar arribant totes les xarxes socials, per exemple, en 1996, el ICQ, el primer programa de missatgeria instantània, i en 1997, AOL, Instant Messenger. A 2003 van aparèixer MySpace i LinkedIn. I a 2004 arriba el rei de les xarxes socials, el Facebook. Què tal? Així és, i per si això fos poc, el 2006 arriba el Twitter. I ara Google Plus, que vol superar el Facebook. Sí, ja veurem si ho aconsegueix. Mentrestant, nosaltres anirem a la part musical i després, dintre de la tertúlia encara, escoltarem a las comadres. Ay, mis queridas comadres, qué suerte, tanto tiempo que no las escuchaba. Muy bien, muy bien. I la primera cançó és molt romàntica i com no, si és amb l'argentí com tu, Susana, es diu Axel aquest noi i la cançó es diu Te voy a amar i és que és molt maca, eh? És amigo mío. Sí, sí, també. Sí, també. Home, sí, és clar. És una mentida darrere d'altra, eh, Susana? No, en compte amb la Susana. No voy a negar que decoro un poco la realidad, pero bueno, en fin, es amigo mío, yo lo sé. Doncs escoltem a Axel, es diu Te voy a amar. Gracias. Del otro lado del charco, continuem en un moment. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera. Que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo. Amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me da, porque me... Decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ja som aquí després d'escoltar a Axel, eh? Què us ha semblat la cançó? Romàntica, como sí, la, ¿no?, gente de mi tierra, sí, romántica, sí, explosivamente apasionada. Una mica más ensucrada per mi. Cuando no, en fin. Doncs Axel és un noi que sempre ens sorprèn amb el seu romanticisme i bona música. Alguns dels seus èxits són Amo i Que estás buscando, també Tu amor por siempre, que són les cançons que més han sonat d'ell. I la cançó que hem escoltat és el seu nou senzill, presentat el 20 de juny. El vídeo de Te voy a amar va ser filmat sota la direcció i producció de Derek i Mariano Davison. I doncs nosaltres continuem aquí com part de la nostra tertúlia. Ara no trigarem a escoltar a les comadres que ja estem preparant tot perquè vinguin les comadres i doncs ja veurem a veure què passa. Però mentrestant ens anem a escoltar la recepta, li trucarem a la Lourdes Nebot en un moment, però és una miqueta del que anirem fent del nostre programa. També tindrem música més endavant, tindrem música amb uns nois que són catalans, que es diuen l'Accent Boost, el grupo l'Accent Busto, no? Sí. No? Els coneixes tu, Mireia? Sí, els conec. I t'agraden? Bueno, no sóc gaire de música d'aquesta de rock català, però estan força bé. Ellos lo saben, porque me lo han comentado, Mireia. Fíjate, sí. Si no, vos tenés problemas con la gente, tenés una actitud así como negativa. Home, no ho sé, potser negativa només amb tu. Bueno, perquè y con estos crec chicos, que tu mereixes. ¿Qué tenés en contra del rock català? A ver. No estic en contra, simplement, no és el meu estil preferit. No me gusta, preferit. No me gusta, no te gusta esto, no te gusta lo otro, no me crees, en fin. Una cosa... ¿Queréis que lo arreglemos afuera, Mireia? Home, jo crec que sí, serà el millor. T'espero al carrer. Ah, bueno, pues no tardaré en ir al carrer contigo. Ara, no val anar más, Susana, que ja et conec a tu. ¿Qué querés que lleve? ¿Una escarbadiente? ¿Qué querés que lleve? ¿Qué puedo llevar? ¿Un micrófono de acá? No sé, no me'n fío de tu. Tranquila. El ganivet dels tàpers. Sí, es el calor, es que realmente, es que yo llego ahí al aeropuerto, me vengo con toda mi ilusión, me encuentro con esta chica que me pega patadas por debajo de la mesa. Llego del aeropuerto, diu, del bar venies tu. Del bar. Que t'han vista al bar abans. Es cierto que he parado a tomar una tentempié, un pisco labis. Mira. Continuem el programa i què us sembla si escoltem els nois precisament de l'Accent Busto? Aquesta cançó és una miqueta particular. Es diu Emiliano Zapata i és una cançó, home, que és catalana perquè és feta per aquests nois, que parla d'un revolucionari mexicà que va lluitar per les terres dels països del sur, del sud de Mèxic. Encantadores, sí. Realmente. És molt maca i anem a escoltar-la, a veure què us sembla. I la Mireia, que els coneix però no coneix la cançó, doncs que la conegui. A veure, jo per tal de no escoltar la Susana faig qualsevol cosa. Anem a escoltar-la. Flama dins la teva ànima, dins el teu cor. Fes perquè no s'apagui, potser valgui la pena. Quan alguns tenen tanta riquesa i a d'altres, en canvi, ens falta la feina. Un home sense terra no serà un home lliure, no mai. Si no cantem tots que aquesta és la nostra lluita, tot seguirà igual. I no em diguis que no, per favor, digue-m'ho a la cara. doncs la terra és la mare, el moment és ara i el lloc és aquí. Ai, Emiliano, Emiliano, Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb vitro, vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano, Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb vitro, vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Lluitaves amb terra tenientes mentre els manava Victoriano Huerta. Portava ulleres fosques i matava els teus germans. Tu vas dir que la terra ha de ser per aquell que la treballa amb les seves mans. I el poble de Morelos vas convèncer tu a Cristolé. Mentre Pancho Villas va significar presidente, no vas voler ser ni un ric atendado. És per això que jo et canto, si volem ser lliures haurem de lluitar. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, però vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, però vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. I si has caigut, molta fortuna, que no la guardi tota per ell, que si la lluna per tots és una, també la terra serà per la gent. Sé que ho veurem. La nostra ànima és una, algun dia ho veurem. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, però vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Ai, Emiliano, Emiliano Zapata, al teu costat vaig lluitar fa molts anys. Torna aquí amb mi, però vine amb americana i fes-me un plat de Ayala per la llibertat. Després d'escoltar Emiliano Zapata amb els L'Accent Bustos, Busto, què us ha semblat? Bé, animada. Sí? Ah, y ahora dice animada, claro. Me pongo el sayo, me lo quito, chaquetera, le dicen acá, ¿no? Fa 5 minuts que t'estic esperant al carrer, Susana. Perdóname, perdóname, pero yo ya había bajado. Sí. Y vos no sé, no sé qué hacía. Fa una hora. És que Susana tenia molta calor i ha pensat, millor em quedo aquí. T'hauràs baixat al bar. Te veía, amb l'aire condicionat. Te veía desde el bar, exactamente. Yo te esperaba, te esperaba. M'esperaves amb un got a la mà. Sí, sí, sí, lo hubiera compartido si hubiese venido. Que això no s'ho creu ningú, Susana. Otra la que també ens està esperant és la Lourdes Nebot. Que ai, ja, la Lourdes, que ja està que a punt per a donar-nos la recepta d'avui. Bon dia, Lourdes. Hola, molt bon dia. Què tal? Hola? Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Què tal el cap de per tots els teus col·laboradors. Gràcies. Gràcies. Ai, m'encanta les recetes de la Lourdes, realment. Les hago sempre. Sí, a mi també. La veritat és que t'hem enyorat molt. Et vam enyorar molt a la setmana passada, Lourdes? Jo també a vosaltres, jo també. Però ja és aquí. I quines receptes tens per avui? Doncs mira, avui farem, per començar, una recepta de patates xurrades. O sigui, en castellà seria xorreades. És un plat típic de Colòmbia i es poden fer de diferents maneres i amb diferents ingredients. Mira, aquesta vegada els ingredients que necessitarem seran 1 quilo de patates, 250 grams de tomàquets, 200 grams de cebes, 2 cullerades de maicena, 50 grams de formatge cremós, safrà, julivert i sal. Anem a fer l'elaboració. Rentarem les patates i les posem a bullir amb aigua i sal. Entre 20 o 25 minuts. Les traiem i esperem que estiguin tèbies per pelar-les. Per un altre costat, sofregirem la ceba fins que quedi rossa i li afegim el tomàquet pelat i picat, el safrà, i ho deixem de 2 a 3 minuts. Afegim 300 ml d'aigua i deixem bullir. Posem dues cullerades de maicena i removem contínuament fins que la barreja quedi espessa. Més o menys uns 10 minuts a foc lent. Servim les patates pelades i banyades amb la salsa i el formatge ratllat. Aquesta ha sigut fàcil, eh? Sí, i no sé, a mi m'agrada, estic pensant-me en fer-la. I jo també. Nutritiva, doncs, mira, nutritiva. Ara tornarem cap a Catalunya i farem unes faves a la catalana. Oh, que guai! Doncs mira, digues. Els ingredients per 4 persones. 1,25 quilos de faves desgranades, 200 grams de cansalada aviada, 300 grams de bisbe, que és botifarra negra ampla, un os de pernil, 50 grams de llard, mig litre de brou, dues cebes, dos alls, una pastanaga, dos tomàquets madurs, una branca de menta fresca, mitja cullerada de sucre, una copeta d'aigua ardent, sal i pebre. Anem a preparar-ho. En una cassola de terrissa posem el llard. Un cop desfet, afegim les tires de cansalada. Deixem que quedi daurat, tot remenant amb una cullera de fusta. Afegim les cebes tallades fines i els alls amb pell. Quan agafi color, afegim els tomàquets i la pastanaga pelades. I tot tallat petit. I ho deixem una estona. Afegim l'os de pernil, incorporem les faves, afegim l'aiguardent, la menta i posem el brou. Llavors posem la sal i el pebre i mitja cullerada de sucre. Ho tapem i ho deixem 30 minuts, més o menys. I anem vigilant la cocció. 10 minuts abans de tancar el foc, afegim la botifarra negra sencera. I quan les faves estiguin a punt, les traiem del foc. Tallem el bisbe a trossos i ho posem al damunt de les faves. I ho servim amb la mateixa cassola. Doncs vinga, és tot per avui. Uf! De veritat, és un plat fort, eh? Sí, però és que... per aquestes calors. Plat fort, però boníssim. Sí, boníssim. Jo sí que el menjaria ara mateix, eh? Jo també. No hi ha cap problema. Doncs moltes gràcies, Lourdes, per les teves receptes, eh? Que vagi bé la setmana. Igualment per vosaltres, un petó molt gran. I dir-te d'una vegada i diem també a tota la gent que aquest és l'últim programa de la temporada, no? Com podríem dir. Tancarem per vacances. Tanquem per vacances, sí. I ja continuarem al setembre. Que jo no molt sabia, m'he enterat avui. Però, vaja, jo també, és la primera notícia. Sí, donar-te les gràcies. Us desitjo molt bones vacances a tothom. Igualment, eh? Que agafarem forces pel setembre. Sí, home, i clar que sí, és clar que sí. Moltes gràcies, Lourdes. Vinga, una abraçada. Igualment, adeu. Adeu. Doncs després d'escoltar a la Lourdes, torno a convidar a tota la gent perquè s'animi i ens enviï la seva recepta per compartir-la amb tots els radioescoltes. I ara tindrem temps, no?, per fer una miqueta de base de dades, no?, aquestes vacances i tenir totes les receptes a punt. I el correu electrònic per fer-lo és delotrolado.delcharco@rtb-fm.com i també es pot trucar al telèfon 93 345 64 54 per gravar la seva recepta, la vostra recepta. I continuem amb una cançó. Aquesta cançó és d'una noia mexicana. No, mexicana no. Que va. I és que sempre he pensat que és mexicana, però no ho és. Es diu Natalia Jiménez i és de Madrid. Però aquesta noia va triomfar molt a Mèxic, de fet és el lloc on va fer el primer disc en el seu grup, que abans era La Quinta Estació. Les cançons d'ells eren molt mexicanes, l'estil era molt mexicà, i doncs jo pensava que la noia era compatriota meva, però no. Ens havia enganyat a tots, com la Susana. A mi com no. La Susana. A mi no me havia enganyat, perquè jo sabia que aquesta xica havia nascut a Madrid. Fíjate, sí. Jo em vaig enterar... Jo me documento, Mireia. Jo me documento. Jo em vaig enterar molt de temps després, quan vaig veure un especial d'MTV que li fèiem al grup, a La Quinta Estació, i deien que era el primer concert d'ells a Madrid, i jo pensava, però com? En la seva terra, deia, no? I no, resulta que era de Madrid. Es diu Por Ser Tu Mujer, i... Por Ser Tu Mujer, sí. No me acuerdo yo de ese... Qué estrany que no sigui amiga teva, Susana. Perdón, ¿cómo que no es amiga mía? Bueno, digamos, no es amiga, pero es conocida. En fin, yo siempre tengo buena relación con el espectáculo, con la gente, menos contigo. Nada más. Es como un escollo en mi camino que, en fin, que no me permite abrirme. Porque en realidad, mi querida Mireia, el problema es que tú no te abres al universo. Claro, porque no muevo tú. No vol dir que es que me machacas toda la fe. Siempre. No, miente, no le creo. No es cierto, Susana, querida. Perdona que diga una cosa, pero es que a vegades sembla que dius moltes mentides, Tal vez mi manera de expresarme, mi frondosa imaginación, mi manera de utilizar los verbos y adverbios. A mí me sembla que es más la teva imaginación y no una realidad. Sí. Bueno, pero a ver, ¿y quién puede decir cuál es la realidad verdadera? Es subjetiva, muy subjetiva. Pues que la teva es más imaginativa. Claro, y yo siempre prefiero vivir una vida imaginativa y creativa y no una cosa mediocre y gris, pero como algunas que no nombro, pero quan miro. Vols dir imaginativa, vols dir imaginaria, ¿no? Hay una línea leve, digamos, delgada, que divide lo imaginativo del imaginario. Y no quiero ponerme a sacar tus trapos al sol, Mireia. Mare meva, doncs, millor continuem amb la teva amiga, Susana. Sí, es diu, mi amiga. Es diu Natàlia Jiménez, la teva amiga. La Nati, sí. És madrilenya, ja hem arribat a la conclusió de que és madrilenya i que ara fa un disc en solitari. Y el primer sencillo es You por ser tu mujer. Anem a escoltarla. Por tu culpa, Mireia, por tu culpa, que me espalías todo, mira. Es que qué cosa, me espalías. Son las teves malas vibraciones. Es que aquí está aquí es la Mireia y aquí es la Susana y se han barejat tant que han fet alguna cosa als aparells, no sé qué pasa. Sí, claro, porque mientras estábamos acá en el fragor de la discusión, ella me pegó la célebre patada y yo me caí sobre la cosa esta, la taula. La cosa tecnológica. Sí, y se sintió un crack. Se sintió un crack y no es culpa mía, no es culpa mía. No engañes, Susana, tú has agafat la taula de so y me la has tirat. Bueno, sí, yo he visto un poco la realidad de colores, la verdad, es así. A ver. Ay, de veritat, ara no podrem escoltar a la teva amiga, Susana? Bueno, podemos escoltar Jiménez. Otra cosa, a ver, yo no me cierro. No, en no fin, está Shakira por ahí. Que es una gran amiga mía también, los conozco mucho, tanto a la Shakira como al Gerard, sí, hacen buena pareja. No sé si tindrem una altra cançó que podrem escoltar i si no, no hi ha ninguna cançó. Se rompió cap todo, Raquel. De veritat, és que ets molt bruta, Susana. Lo rompí, Raquel. Ara, no me digas. Segurament, menys mal que avui és l'últim programa, perquè si no em sembla que la propera setmana no ens deixaria fer res. I jo me apoyé el codo ahí, se sintió un crack, y claro, bueno, en fin, lo siento, en fin, no supe cómo, claro, en fin. ¿No hay alguna cosa para beber, algún gin tonic, una cosa espirituosa, así como para brindar? Sí, ja has pegut suficient, Susana. Perquè no estàs una miqueta de la teva teràpia per superar aquest moment tan trist. Pero es que no hay nada por superar. Pero no. Chicas, tengamos mentalidad positiva. A ver, fijémonos en lo que tenemos en lugar de fijarnos en lo que no tenemos. Usaré música amb el móvil. Bueno, pero dejemos de centrarnos en la música. A ver, si música no hay, música no hay. Sí, posarem alguna cançó que ja ens dirà la Raquel, que ja té a punt per allà, al que queda de la taula. Y yo lo que me quedé pensando fue lo de la tertulia, lo de la xarxa, que me pareció que no habíamos agotado el tema. No, ya usé, no sé si vols reprendre'l una miqueta. No, pero me dio la sensación como que había quedado un poco así, ¿no? Sí, o sea, como sí. Tú estás enganchada todo el día, deja ya la BlackBerry de mirar el Facebook y el Twitter. No puedo, qué sé yo, en fin. No puedo porque, claro, tengo muchos amigos en el Facebook y me preguntan cosas. Amics imaginaris o amics de veritat. Mireu, ara ens anem a escoltar una cançó que ja m'ha dit la Raquel que sí funcionarà. Una cançó que es diu Venus, ¿no, Raquel? Ay, qué erótico, mira. Això t'agrada a tu, Susana? Sí, és que jo estoy con las cosas de la vida que dan placer. I mentrestant veurem a veure si la, si la taula funciona o si reprenem el, ay, el tema alegro, de la tertúlia. Ai, me alegro de no haberle roto la cosa acá. No sé qué le rompí tampoco, ya me dirán. Anem a escoltar la cançó. Continuem després de Venus i ja tenim a les comadres que hem aconseguit que vinguin a, aquí al programa, així que ens anirem a escoltar a les comadres. Ay, mis compañeras, mis queridas comadres, sí, qué divina. Un saludo a las dos, a la Lupe y a la Merche, ¿cómo están tanto tiempo? ¿Y de qué hablan? ¿De qué van a hablar las chicas? Una miqueta van parlar de la parlaran, perdona, de les xarxes socials, em sembla. Ves, que i de la crisi i de tot. Que connectades que estan con la realitat, no? Sí. Estan en Mèxic les xiques? No. Viuen aquí a Barcelona. Nunca me les presentaste. Sí, no, és que a vegades és una miqueta complicat perquè viuen al bar, però ens anem a escoltar-les. Com jo. Comadre Meche, tanto tiempo sin platicar con usted. Tiene que contarme las novedades, ¿eh? Ay, buen día, comadre Lupe. Pues fíjese que no muchas, todo tranquilo. Ahora ya que con el veranito, pues imagínese usted, puro tinto de verano. Y como dice la canción de Luis Miguel, sol, arena y mar, ajuda, ¿cómo la ve? No, pues qué bien. Me parece magnífico y original su plan veraniego. Digno de seguir su ejemplo. Ay, a ver, comadre, ¿se está quemando conmigo qué? De mí se burla, ¿eh? Ni usted ni nadie se burla de mí, vaya usted a saber. ¿A poco usted tiene un plan muy original? A ver, sorpréndame, ándele. Pues no, la verdad que no. Yo me iré nada más a recorrer las tiendas, me iré de rebajas. ¿Cómo la ve? Ay, comadre, usted no acaba de pillar que estamos en crisis, ¿verdad? Órale, órale. ¿Quién la entiende, comadre? El otro día me decía que tenía una que ser optimista, que teníamos que mirarle el lado positivo a las cosas, que la culpa de la crisis la tenía la negatividad que lleva la gente, que teníamos que sonreírle a la vida para que ella no sonriera. Y ahora me recuerda que estamos en crisis. Usted lo que quiere es que me deprima, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo cree, comadre? ¿Cómo puede usted pensar eso de mí? Sí será, estoy tratando de ser optimista. No me arruine el día, ¿eh? Pues váyase de compras, ándale, córrele. Luego no venga a contarme que no le llegó el dinero para todo el mes y que su rebaja no le alcanzó ni para los chicles, ¿eh? Luego no diga que no se lo advertí. Escuche, escúchese cómo se porta conmigo. Su voz está cargada de ese negativismo, ¿no se da cuenta? Ay, de veras, pero si no es negativismo, es simplemente realismo. Aterrice, comadre, hay que ahorrar, no gastar. Aprenda de mí. Y ahora hago mis compras en grupo para ahorrarme unos euritos. Ah, caray, no me diga. Irá con sus amigotas apretadas aquellas que me caen re mal hacer sus compras ahora que están las rebajas y no me invita a mí. Pero bien que me critica, ¿eh? Qué guardadito se lo tenía. Ay, no, de verdad, es que de veritas usted no entiende nada. Está algo empanada con el verano, ¿no? Pues si me explica, le entiendo. Pues mire, escuche bien. Yo hago compras en grupo por internet. Ya de que ahora está tan de moda todo lo online, pues me agregué unas páginas en las que ofrecen determinados productos a un precio especial. Si somos más de cierta cantidad de compradores. Órale, comadre. Ahora sí me ha dejado con la boca abierta y con el ojo cuadrado de la sorpresa. ¿Y cómo se le hace para participar? Ay, pues mira, ahí luego le mando el enlace para que agregue la página. Y usted no coma ansias, que ya yo le enseñaré a utilizar usted las nuevas tecnologías, porque se ve que anda bien papa. Ajá, sí, cómo no. Así me dijo la otra vez que me iba a enviar la invitación del Facebook y todavía la estoy esperando. Y yo intenté agregarla, pero usted no me acepta, ¿eh? Ay, pero, ¿qué es eso del Facebook? Pero de verdad que yo, o sea, ni entro nada nunca, comadre, esa página. Por eso no le mando la invitación y la acepto. No se vaya usted a creer cualquier otra cosa, ¿eh? Ah, pero sus amigas, las encopetadas, bien que las ha de tener si usted se la pasa conectada a internet desde que estaba de moda el ICQ. Ay, mire, qué bárbara, comadre, usted nada más. Le voy a decir la verdad, para que ya no ande usted así tan de preguntona. Lo que pasa es que usted es bien chinita y como dicen aquí, bien cotilla. O sea, ustedes se quieren enterar de todo, por eso no la invito ni la acepto, porque pues no me gusta la gente chismosa. Ay, ay, la que me cuenta toda la vida de sus amigas del Facebook. Sí, ya hasta sé que él va a estar, que la que está embarazada de su marido y su marido ni sabe. Y todo por usted. Me da que incluso me hace usted un favor al no agregarme a su Facebook. Ay, ya ve cómo es, comadre. Yo le hago confidencias y usted enseguida me tilda de cotilla. ¿Y así quiere que le agregue en mi Facebook? Pues no, naranjas, no se la doy. Antes diga que le acepté mi Twitter y en MySpace. Claro, como ya ni se usa el MySpace y usted nunca lo utilizó, por eso me lo da. Y como el Twitter ni lo sabe usar, pues le da lo mismo, ¿no? Ay, vieja canija, ya quisiera usted saber de informática la mitad de lo que yo, fíjese. Fui generación ICQ, Messenger primera versión, chateé en muchas páginas, tengo mi Skype en funcionamiento, mi MySpace. Space Lives, no, porque ya lo cerraron, pero tengo mi Facebook y pronto tendré mi Google Plus, la última red social que muchos dicen que desbancará el Facebook, ¿cómo la ve? Ay, ay, pues mire, me parece muy bien, pero fíjese, yo ya tengo el Google Plus, a este que me cuenta. Ay, comadre, ¿por qué no me lo dijo antes? Le tengo una propuesta de las mías, ¿eh? Ya sabes que siempre son muy buenas, yo soy re buena para esas cosas, mire. Yo le agrego al Facebook y usted me manda la invitación para Google Plus. ¿Qué le parece? Pues ahora soy yo la que le dice que no. No es cuando usted quiera, fíjese. Ay, ¿cómo es, comadre? Se pasa. Mire cómo es rencorosa. Mire que si no tengo la última red social, entonces sí que entraré en depresión. Ándale, no sea malita, invíteme. Pues mire, ahora se va a quedar llorando porque aquí ya me está diciendo la Raquel, la de los controles, que ya tenemos que pararle aquí al programa porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, pues ya lo continuaremos otro día, a ver si ya de por fin usted me logra mandar esta invitación. ¡Qué bárbara, comadre! Pues por lo pronto nos vemos en el bar el fin de semana. ¿Qué le parece, comadre? Usted invita, ¿eh? Oye, invito entonces, comadre, un besote ahí para toda la gente y ya me voy a llorar. Pues que le vaya bien, comadre, ¿eh? Ya me lo pensaré si le doy la invitación para el Google. Ok, pues piénseselo bien. Adeu. Doncs així ja ens despedim del programa, ens acomiadem, perdó, del programa de l'altre lado del charco, després de les comadres. Moltes gràcies a tota la gent i ja ens tornarem a veure o a escoltar al setembre. Moltes gràcies a tothom, a la Susana, a la Mireia, a la Patri Pari, a Ana Presas i a Alejandro Garza també des de Mèxic. Moltes gràcies. Adéu, bones vacances a tothom. Jo no me podria ir con las comadres al bar? Sí, també. Vale. Adéu-siau. Adéu.